Liefste dagboek, ik draag veel geheimen met me mee. Ik ben verliefd op Toby, daarvan heeft hij geen idee. Opa is een uitvinder, de beste die ik ken. Dat weet niemand en niemand weet dat ik mega Mindy ben. Ik ben mega Mindy, mega Mindy. Ik ben een echte superheld die elke boef op aarde velt. Ik ben mega Mindy, mega Mindy. Tegen onrecht, tegen kwaad, mega Mindy staat paraat. Mijn allerliefste oma heeft een winkeltje met snoep. Migrein, dat is mijn baas, door hem draait alles in de soep. Hij is de commissaris, vindt zichzelf een topagent. Maar hij is de allergrootste kluns die ik ooit heb gekend. Ik ben mega Mindy, mega Mindy. Ik ben een echte superheld die elke boef op aarde velt. Ik ben mega Mindy, mega Mindy. Tegen onrecht, tegen kwaad, mega Mindy staat paraat. Liefste dagboek, komt er ooit een dag dat Toby weet dat ik niet alleen Mieke, maar ook mega Mindy heet. Dan pas weet ik zeker dat hij voor mij wil gaan. Wat heb ik aan een droomprins die mij niet eens ziet staan? Ik ben mega Mindy, mega Mindy. Ben een echte superheld die elke boef op aarde velt. Ik ben mega Mindy, mega Mindy. Tegen onrecht, tegen kwaad, mega Mindy staat paraat. Ik ben mega Mindy, mega Mindy. Ben een echte superheld die elke boef op aarde velt. Ik ben mega Mindy, mega Mindy. Tegen onrecht, tegen kwaad, mega Mindy staat. Ik ben mega Mindy, mega Mindy. Ben een echte superheld die elke boef op aarde velt. Ik ben mega Mindy, mega Mindy. Tegen onrecht, tegen kwaad.